Secde Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 30 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Elif, Lam, Mim. Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu kitabın indirilmesi, alemlerin Rabbi Allah tarafındandır. Resulüm, yoksa onu, Kur'an'ı Muhammed uydurdu mu diyorlar. Hayır, o belki hidayete ererler diye senden önce kendilerine bir uyarıcıdan gelen o şeyle, ayetlerle bir kavmi uyarman için Rabbinden sana indirilen hak kitaptır. Em yekulûne iftara. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri 6 günde safhada yaratan, sonra arşa hükümran olan Allah'tır. Sizin için ondan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi vardır. Hala bunu tezekkür ederek düşünüp ibret almayacak mısınız? Allahu'l-lezî halakas السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم أفلا تتذكرون. Gökten yere kadar olan her işi O sevk ve idare eder. Sonra bütün bu işler süresi sizin saymakta olduklarınızdan 1000 yıl olan bir günde O'nun huzuruna çıkar. يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ İşte O, gaybı da, şehadeti de, görünmeyeni de, görüneni de en ince ayrıntısına kadar bilen azizdir, rahimdir. Bütün şerefin ve kudretin sahibi olan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. O ki, yarattığı her şeyi en mükemmel şekilde güzel yaptı ve insanı yaratmaya ilk olarak çamurdan başladı. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. Sonra onun neslini basit bir sudan, süzülmüş bir özden meydana getirdi. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ. Sonra onu insan suretinde düzenleyip ona kendi ruhundan nefhetti, üfledi. Ve sizin için kulaklar, gözler ve kalpler var etti. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Kâfirler dediler ki, biz ölüp yerin içinde kaybolduğumuz zaman mı, gerçekten biz mi ondan sonra yeniden yaratılacağız? Gerçek şu ki onlar Rablerine kavuşmayı inkar eden kimselerdir. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ. Resulüm, de ki, size vekil kılınan, bu konuda görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Resulüm, mücrimlerin Rablerinin huzurunda başlarını öne eğerek, Rabbimiz, hakikati gördük ve işittik. Şimdi bizi dünyaya geri döndür de salih ameller işleyelim. Artık biz kesin olarak yeniden diriltilip sana hesap vereceğimize ikna olduk diyecekleri zaman onları bir görsen. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا Eğer biz dileseydik, elbette herkese hidayetini verirdik. Fakat herkesi kendi tercihinde serbest bırakarak, benden, andolsun ki cehennemi tümüyle insanlar ve cinlerle dolduracağım sözü hak olmuştur. O gün onlara şöyle deriz: bugüne kavuşmayı unuttuğunuzdan dolayı şimdi azabı tadın bakalım. Çünkü bugün biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınızdan ötürü tadın ebedi azabı. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Bizim ayetlerimize ancak o kimseler iman ederler ki onlar kendilerine ayetlerimizle nasihat edildiği zaman hemen secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Çünkü onlar asla kibirlenmezler. İnnemâ yu'minu bi onların yanları, vücutları geceleyin yataklarından uzaklaşır. Rablerinin azabından korkarak ve rahmetini umarak ona dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda infak ederler. Hiç kimse dünyada yaptıkları güzel amellerine karşılık mükafat olarak ahirette onlar için göz aydınlığı olacak nimetlerden nelerin gizlendiğini bilemez. Bunu hayal bile edemez. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Hiç mümin olan bir kimse, fasık olan kafir bir kimse gibi olur mu? Bunlar elbette bir olmazlar. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, onlar dünyada yaptıklarına karşılık Cennetül Mevada ağırlanırlar. Fakat fasıklık edenlere gelince, onların varacakları yer de ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri döndürülürler ve onlara, ''Hadi, dünyada yalanlamakta olduğunuz ateş azabını şimdi tadın.'' denir. Biz küfürden belki imana dönerler diye büyük azap olan ahiretteki azaptan ayrı olarak onlara yakın azap olan dünya azabından tattıracağız. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz, nefsinin hevasına uyan mücrimlerden böyle intikam alırız. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ Andolsun ki biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Resulüm, sen de ona, Musa'ya vahyedilen ayetlere kavuşacağından sakın şüphe içinde olma. Biz o Tevrat'ı İsrailoğulları için bir hidayet rehberi kıldık. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى Ve onların içinden sabrettikleri zaman emrimizle insanları hidayete erdiren önderler çıkardık. Çünkü onlar ayetlerimize kesin kes görüyormuşçasına iman ediyorlardı. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ Muhakkak ki Rabbin kıyamet günü İsrailoğullarının ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarını ayıracak ve hüküm verecektir. İnne rabbeke huve yefsilu beynehum yevmel kıyameti fîmâ kânû fîhî yehterifûn. Resûlüm, yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları hidayete erdirmedi mi? Şüphesiz bunda anlamak isteyenler için ayetler, ibret ve dersler vardır. Onlar hala ayetlerimizi işitmeyecekler mi? اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا Onlar görmediler mi ki biz kupkuru yerlere suyu sevk ediyoruz da onunla hayvanlarının ve kendilerinin ondan yiyecekleri ekinler çıkarıyoruz. Onlar hala bizim kudretimizi ve rahmetimizi görmeyecekler mi? Hal böyleyken onlar derler ki, eğer doğru söyleyenlerden iseniz söyleyin bakalım, bu fetih aramızda hüküm verilecek kıyamet günü ne zaman gerçekleşecek? De ki, fetih aramızda hüküm verilecek kıyamet günü vuku bulduğunda inkârcılara ne o gün dile getirdikleri imanları fayda verir ne de onlara göz açtırılır. Resulüm, artık sen onlardan yüz çevir ve onların başına gelecek olan azabı bekle. Zaten onlar da beklemektedirler. Fe'arid anhum ve entazir innehum. Tur Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 49 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun vahyin indiği Tur Dağı'na. Vattur. Satır satır yazılmış bu kitaba. وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ Ki o, yayılmış ince deri üzerine kaydedilmiştir. فِي عَقٍ مَنْشُورٍ Gökteki meleklerin tavaf ettiği Beyt-i Mamur'a. وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ Yükseltilmiş tavana, yedi kat semaya. وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ Kaynatılmış denize andolsun ki وَالْبَحْرِ مَسْجُورِ Resulüm, muhakkak Rabbinin azabı kıyamet günü kafirler için vuku bulacaktır. اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعُ Ona engel olacak hiçbir şey yoktur. مَا لَهُ مِنْ دَافِعُ O gün gökyüzü büyük bir sarsıntıyla sarsılır. يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا Dağlar bir yürüyüşle oldukları yerden hareket edip yürür. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا O gün Allah'ın Resulünü ve ayetlerini yalanlayanların vay haline. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ Onlar ki daldıkları küfür bataklığında oyalanıp dururlar. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ O gün onlar cehennem ateşine itilip atılırlar. يَوْمَ يُدَعُّونَ اِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعْعًا Onlara denir ki, işte dünyadayken yalanlayıp durduğunuz ateş budur. هَذِهِ النَّارُ الَّتِي Kur'an hakkında iddia ettiğiniz gibi bu da mı bir sihir? Yoksa siz, sizi kahredecek olan bu ateşi görmüyor musunuz? اَفَسِحْرٌ هَذَا Girin oraya. Artık sabretseniz de, sabretmeseniz de sizin için birdir. Siz ancak bugün dünyada yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. İslamda fasbiru ev la tasbiru sevâun aleykum innemâ tujzevne mâ kuntum ta'melûn. Muhakkak ki o gün takva sahipleri ise cennetlerde ve nimetler içindedirler. İnnel muttakine fî cennâtin ve na'îm. Rablerinin kendilerine verdikleriyle mutlu ve sevinçlidirler. Çünkü Rableri onları dünyada yaptıklarına karşılık cehennem azabından korumuştur. Onlara orada yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin ve için denir. Kulû veşrabû hanîen bimâ kuntum ta'melûn. Bir de orada sıra sıra dizilmiş tahtlara oturup yaslanırlar. Ayrıca biz onları iri gözlü, güzel bakışlı hurilerle evlendirmişizdir. Muttakine ala sururin masfufetin ve biz iman eden ve soylarından onlara imanda tabi olanları amellerinden hiçbir şey eksiltmeden onların soylarını da kendilerine kattık. Cennette de onlar beraberdirler. Herkes dünyada kazandığının ahirette rehinidir. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْ هُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا onlara orada canlarının çektiği her çeşit meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama orada içtikleri şarap ile ne sarhoş olup saçmalarlar ne de günaha girerler. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم Etraflarında onlara hizmet etmek için ölümsüz gençler dolaşır. Onlar sanki saklı inci gibi pırıl pırıl, saf ve temizdirler. Onlardan bir kısmı diğer bir kısmına dönerek dünyadayken nasıl bir halde olduklarını sorar. Onlar da derler ki, gerçekten biz daha önce ailemizle beraberken dahi ahiret azabından korkup titrerdik. Allah bize lütfetti de bizi vücudun her zerresine nüfuz eden cehennem azabından korudu. Femennallahu aleyna ve vekana azabessemum. Zaten biz bundan önce dünyadayken sadece ona yalvarıp dua ediyorduk. Şimdi de müşahede ettik ki şüphesiz o berdir, rahimdir. Mutlak iyi olan, kullarını iyiliğe davet eden ve isimlerinde, fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Resulüm, sen kullarıma ayetlerimi hatırlat ve öğüt ver. Çünkü Rabbinin lütfuyla sen ne bir kahinsin ne de bir mecnun. Ben de yoksa onlar sana, o bir şairdir, biz onun zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz mu diyorlar. Onlara de ki, bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ Yoksa onlara nefsani hayalleri mi bunu emrediyor? Ya da onlar azgın bir topluluk mudur? Yahut onu, Kur'an'ı Muhammed kendisi uydurup söyledi mi diyorlar. Hayır, onlar nefislerinden dolayı iman etmezler. اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ. Eğer iddialarında doğru kimseler ise, hadi onun benzeri bir söz getirsinler. أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar küfürleri yüzünden bu okunan ayetlerle ikna olmazlar. أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُوقِنُونَ. Yoksa Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeyi hükmü altında tutan onlar mıdır? Yoksa onların göğe çıkıp melekleri ve onlara vahyedileni dinledikleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyenleri orada söylenenlere dair apaçık bir delil getirsinler. Resulüm, sor onlara. Yoksa doğum müjdesiyle kahroldukları kızlar Allah'ın da, erkekler sizin mi? اَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da, onlar ağır bir borç yükünün altında mı eziliyorlar? اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ. Yoksa gaybın bilgisi onların yanında da onlar mı hükümleri istedikleri gibi yazıyorlar? اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُونَ. Resulüm, Yoksa sana bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ama asıl tuzağa düşecek olanlar kafirlerdir. Em yuridûne keyden fellezîne keferûhumul mekîdûn. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahı mı var? Dikkat edin, Allah Subhan'dır. Onların şirk koştuklarından ve her türlü noksanlıktan münezzehtir. Em lehum ilahun gayrullah. Subhanallahi amma yushrikun. Onlar gökten bir parçanın üzerlerine düştüğünü görseler, bunlar üst üste yığılmış bulutlardır derler. Resulüm, artık kendilerine vaat edilen azaba çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar onları kendi hallerine bırak. O gün, dünyadayken düşünüp kurdukları hileleri kendilerine hiçbir fayda vermez ve onlara o gün yardım da edilmez. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Şüphesiz ki zulmedenlere orada bundan başka bir azap daha vardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Resulüm, sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Çünkü sen bizim nezaretimizde, korumamız altındasın. Uykudan kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. Gecenin bir bölümünde ve yıldızların batmasının ardından da onu tesbih et. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Mülk Suresi. Mekke'de nazil olmuştur, 30 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Mutlak hükümranlık, kudret elinde olan Allah odur ki, mübarek ve şanı yücedir ve O her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Tebârakellezî biyedihil mulku ve huve alâ kulli şeyin kadîr. O, hanginizin daha güzel amel edeceğini imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O azizdir, gafurdur. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan ve her türlü günahı mağfiret edendir. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amelâ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ O ki, yedi kat göğü tabaka tabaka birbiriyle uyumlu olarak yaratmıştır. Rahman olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Hadi, gözünü çevir de bir bak, bir çatlaklık, bozukluk görebiliyor musun? اَلَّذ۪ي خَلَقَ سَبَعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى ف۪ي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُتٍ Sonra gözünü tekrar tekrar çevir bak. Gözün aradığı bozukluğu bulmaktan aciz ve bitkin bir halde sana dönecektir. Andolsun ki biz dünya semasını kandillerle, yıldızlarla süsledik. Onları gökteki gayb haberlerini dinlemek isteyen şeytanlar için atılacak taşlar yaptık ve o şeytanlara kıyamet günü alevli ateş azabını hazırladık. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ Zira Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. O ne kötü varılacak yerdir. وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ المصير. Onlar oraya atıldıkları zaman onun öfkeli uğultusunu işitirler. Çünkü o kaynıyordur. İzâ ulkû fîhâ semî'û lehâ şehîkan ve hiye tefûr. Cehennem neredeyse öfkesinden patlayacak gibidir. Her ne zaman oraya bir topluluk atılsa, cehennemin bekçileri onlara, "Size bugüne ulaşacağınızı haber veren bir uyarıcı gelmedi mi?" diye sorarlar. Tekâdü temeyyezü minel gayri kullemâ ulkiye fîhâ fevcun sâlehum hazenetuhâ. Onlar da derler ki, evet, andolsun bize bugüne ulaşacağımızı haber veren bir uyarıcı geldi. Fakat biz onu yalanladık ve Allah'ın hiçbir şey indirdiği yok. Siz ancak büyük bir dalalet içindesiniz dedik. Kalu bela kad ca'ana nezirun fekez. Yine şöyle derler, eğer biz onlara kulak vermiş veya Allah'ın afaktaki ya da enfüsteki ayetlerini düşünüp akletmiş olsaydık, şimdi şu alevli ateşin halkı arasında bulunmazdık. Böylece günahlarını itiraf ederler. Artık Allah'ın rahmetinden uzak olsun o alevli ateşin halkı. Fa'tarafu bi zenbihim fesuhkan li ashabis sa'ir. Fakat gıyaben Rablerinden haşyet duyanlara gelince, o gün onlar için geniş bir mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. İnnellezîne yahşevne rabbehum bil gaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebîr. Sözünüzü ister gizleyin veya ister açığa vurun fark etmez. Çünkü Allah göğüslerin içinde gizli olanı dahi en ince ayrıntısına kadar bilendir. وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ اَوْ جَهَرُوا بِهِ اِنَّهُ Hiç yaratan yarattığını bilmez mi? O latiftir, habirdir. Her şeye nuruyla tecelli eden, lütufta bulunan, ve her şeyden, herkesten haberdar olandır. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ O, yeryüzünü size boyun eğdirendir. Şu halde onun omuzları üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Ve unutmayın ki sonunda kabirlerden diriliş ve dönüş ancak O'nadır. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ Gökte olan Allah'ın sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Kıyamet günü bir de bakarsınız ki o, yer, büyük bir sarsıntıyla sarsılır. اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُورُ Yahut gökte olan Allah'ın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? İşte bu uyarı ve tehdidimin ne demek olduğunu yakında bilip anlayacaksınız. Em emintum men fissemâi en yursile aleykum hâsiben فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ Andolsun ki onlardan öncekiler de uyarılarımı yalanladılar. Ama beni inkar etmenin sonucu nasılmış gördüler. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ Onlar üstlerinde kanatlarını aça kapata uçan kuşları görmediler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Muhakkak ki O her şeyi her şey ile görendir. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ Yahut Rahman olan Allah'a karşı şu size yardım edecek ordunuz, taraftarlarınız hani kimlerdir? Hayır, onlar kimseyi bulamazlar. Çünkü kafirler ancak bir aldanma içindedirler. Emmen إِلَّا فِي غُرُورٍ Yahut Allah size verdiği rızkını kesiverse size rızık verebilecek olan kimdir? Hayır, onlar kimseyi yine bulamazlar. Ama onlar azgınlık ve nefrette direnip durmaktadırlar. Emmen hâzellezî yârzukukum in emseke rizkah. بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ Şimdi düşünün bakalım, yüzüstü yere kapanarak sürünen mi gideceği yere varıp hidayete erer, yoksa sırat-ı müstakimde, dosdoğru bir yolda dimdik ve düzgün yürüyen mi? أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Resulüm, de ki, sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Kul De ki, sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltan O'dur. Kıyamet gününde ise hepiniz O'nun huzurunda toplanacaksınız. قُلْ هُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ Onlar bir de, eğer doğru söyleyenlerden iseniz, söyleyin bakalım, bu vaat ettiğiniz kıyamet ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi ancak Allah'ın katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Ama o kıyameti yakından gördükleri zaman, inkar edenlerin yüzleri kötüleşir, ümitsizce kararır ve kendilerine, işte sizin alay ederek acele gelmesini isteyip durduğunuz gün budur denilir. Resulüm, de ki, hiç düşündünüz mü? Allah beni ve beraberimdekileri sizin istediğiniz gibi helak edip hepimizi öldürse veya öyle yapmayıp da bize rahmet edip ecelimizi ertelese bile, o gün kâfirleri elem verici, iç yakan bir azaptan kurtaracak kimdir? قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَعِيَّ اَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. De ki, O Rahman olan Allah'tır. Biz O'na iman ettik ve yalnızca O'na tevekkül ettik. Artık kimin apaçık bir dalalet içinde olduğunu yakında bilip anlayacaksınız. Kul huvallahmanu amennâ bihi ve aleyhi tevekkennâ fesetallemûne men huve fî dalâlin. De ki, hiç düşündünüz mü? Eğer Allah sizin yaşam kaynağınız olan suyunuzu tamamen yerin dibine çekiverse, artık size kim bir su kaynağı getirebilir? Elbette ki sadece Rahman olan Allah. O halde nasıl ona şirk koşarsınız? قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ أَصْبَحَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Hakka Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 52 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Hak ve gerçekleşecek olan. El-Hakkah. Nedir o hak ve gerçekleşecek olan? Mel-Hakkah. Hak ve gerçekleşecek olan kıyametin ne olduğunu sen biliyor musun? وَمَا أَدْرَاكَ مَالْحَاقَّةُ. Semud ve Ad kavimleri de kari'ayı, dehşeti her yanı saran kıyamet gününü yalanladılar. كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ. Semud kavmi, azgınlıkları sebebiyle tahammülü imkansız tek bir sayhayla helak edildi. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. Ad kavmi ise uğultulu, dehşetli bir kasırgayla helak edildi. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. Allah o kasırgayı ardı ardına 7 gece 8 gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki eğer sen orada olsaydın o kavmi içi boş hurma kütükleri gibi havada savrulduktan sonra oracıkta yere serilmiş bir halde görürdün. Sehharada aleyhim sebe aleyalin ve femaniyete eyyamin husuman feteral kavme fîhâ sarra kennehum a'caz nakhlin khawiye. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? Fehel tera lehum Firavun, onlardan öncekiler ve altüst olan şehirlerin halkı olan Lut kavmi de hep o şirk günahıyla huzurumuza geldiler. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. Böylece Rablerinin rasullerine ve onlarla gönderilen ayetlerine ahsi oldular. Bunun üzerine Allah da onları şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakalayıverdi. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً. Şüphesiz Nuh zamanında da her tarafı su bastığında biz sizi akıp giden gemide taşıdık. İnna lemma tagal ma'u hamalnakum fil cariyeh. Biz onu sizin için bir zikir, ibret ve öğüt yapalım ve hakkı belleyip kavrayabilen kulaklar onu belleyip kavrasın diye böyle yaptık. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. Sûra tek bir üfleyişle üflendiği zaman فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Yeryüzü ve dağlar kaldırılıp tek bir çarpmayla paramparça edilip darmadağın olduğu zaman وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. İşte o gün büyük bir vakıa olan kıyamet vuku bulur. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. Gökyüzü yarılır ve artık o gün o da çökmeye yüz tutar. وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Melekler onun etrafındadır. O gün Rabbinin arşını onların üstünde olan 8 melek taşır. وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. O gün hesap için Rabbinize arz olunursunuz. Size ait hiçbir sır gizli kalmaz. Her şey ortaya dökülür. يَوْمَ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ İşte o vakit amel kitabı sağ tarafından verilen sevinçle der ki: Alın kitabımı okuyun. Çünkü ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. İnni zanantu enni mulaqin hisabiyye. Artık o razı olacağı bir hayat içindedir. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ Yüce bir cennette. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ Ki o cennetin meyveleri o kadar güzel ve büyüktür ki dallarından sarkmıştır. قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ Onlara orada, geçmiş günlerde, dünyada işlediğiniz salih ve güzel amellerinize karşılık afiyetle yiyin, için denir. قُلُوا وَاشْرَبُوا Amel kitabı sol tarafından verilense, ah çekerek der ki, yazıklar olsun bana, keşke kitabım verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim. Keşke o ölüm mutlak bir yok oluşla işimi bitirmiş olsaydı. Ya leytaha kanetil kadiyen Malım bana hiçbir fayda sağlamadı. Mâ ağnâ annî mâliyen Dünyadaki saltanatım da benden ayrılıp yok olup gitti. Heleke annî sultâniyen Sonra Allah görevli meleklere buyurur. Onu yakalayın ve bağlayın. Uzuhu fehulluh Sonra onu cehenneme atın. Thummel cahime salluh Sonra da onu 70 arşın uzunluğunda bir zincire vurun. Çünkü o dünyadayken azim, anlaşılamayacak kadar azamete ve büyüklüğe sahip olan Allah'a iman etmiyordu. İnnehu kâne lâ yu'minu billâhil azîm. Yoksulu doyurmuyor ve doyurmaya da teşvik etmiyordu. Bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur. Yiyeceği de kanlı irinden başkası değildir. Onu Allah'a karşı bile bile şirk ve küfür olarak hata işleyenlerden başkası yemez. La ye'kuluhu illel hati'un. Dikkat edin! Gördüğünüz ve göremediğiniz her şeye yemin ederim ki, muhakkak ki bu Kur'an, Allah'ın katında ikrama nail olmuş, kerim bir Resul'e vahyedilen Allah'ın sözüdür. İnnehu lekavlu Resulin kerim. O bir şair sözü değildir. Ne de az iman ediyorsunuz. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. O bir kâhin sözü de değildir. Ne de az tezekkür ederek düşünüp anlıyorsunuz. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Eğer o Resul bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kudretimizle kıskıvrak yakalardık. Sonra da onun can damarını koparır, onu yaşatmazdık. (Gülüyor) sizden hiçbir kimse de buna mani olamazdı. Muhakkak ki bu Kur'an ancak muttakiler, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için bir zikir, öğüt ve nasihattir. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ Şüphesiz biz içinizden Kur'an'ı yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ Hiç şüphesiz o, kıyamet günü kâfirler için mutlaka bir hasret ve pişmanlık sebebidir. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ Ve muhakkak ki o, hak olan kesin bir gerçektir. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ O halde, Azim olan Rabbinin ismiyle, El-Esmaül Hüsnasıyla, Sübhane Rabbiyel Azim diyerek onu tesbih et. Fesebbih bismi Rabbikel Azim. Sadakallahul Azim. Me'aric Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 44 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Birisi, vuku bulacak kıyamet azabını sordu. Sâle sâilun bi'azâbin vâkı' O azap kâfirler içindir ve ona engel olabilecek hiç kimse yoktur. لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ O, semaya yükselen basamakların sahibi Allah'tandır. مِنَ اللّٰهِ ذِي الْمَعَارِجِ Melekler ve ruh ona, miktarı dünya senesiyle 50.000 yıl olan bir günde yükselip çıkar. تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنة Resulüm, şimdi sen güzel bir sabırla müşriklerin söylediklerine ve yaptıklarına sabret. Fasbir sabran cemila. Doğrusu onlar o başlarına gelecek kıyameti uzak görüyorlar. İnnehum yaraunehu ba'ida. Biz ise onu yakın görüyoruz. وَنَرَاهُ قَرِيبًا O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. يوم تكون السماء كالمهل. Dağlar da etrafa saçılmış renkli yünlere benzer. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ O gün hiçbir candan dost, dostunun halini sormaz. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا Onlar birbirlerine gösterilirler. Fakat o gün herkesin kendine yetecek derdi vardır. Nefsinin hevasına uyan mücrim kimse, o günün azabından kurtulmak için ister ki fidye olarak oğullarını yubassarunahum yaddul mücrimu lev yeftedi min azabi yevmi izin bibeli Eşini, kardeşini وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ Kendisini koruyup barındıran tüm akrabalarını وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ Ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de kendisini kurtarsın. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ Ama hayır, bu mümkün değildir. Şüphesiz ki o, cehennem, alev saçan halis bir ateştir. Kellâ innehâ lavâ. O, derileri kavurup soyar. Nezzâ'aten lişşevâ. O, Resulümüze ve ayetlerimize arkasını dönüp, imandan yüz çeviren, mal ve servet toplayıp yığan kimseyi kendine çağırır. Ted'û men edbera ve tevallâ ve cema'a fe'evvâ Gerçekten insan pek hırslı ve aceleci yaratılmıştır. İnnel insâne hulika galû'a Kendisine fakirlik ve hastalık gibi bir şer dokunduğunda hemen sızlanıp feryat eder. İzâ messehu Kendisine bir hayır dokunduğundaysa cimrilik edip insanları ondan mahrum eder. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا Ancak musallin olanlar Allah'ın Resulünü ve getirdiği dini kabul edip destekleyenler başka. İllel musallin. Onlar salatlarında, namaz ve ibadetlerinde daimidirler. Ellezîne hum alâ salâtihim Onların mallarında belli bir hak vardır. والذين في أموالهم حق معلوم. İsteyene de isteyemediği için mahrum kalmışa da. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Onlar ki her şeyin hesabının sorulacağı, din gününün vuku bulacağına iman ederler ve onu tasdik ederler. وَالَّذ۪ينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. Yine onlar, Rablerinin azabından haşyet duyarak tir tir titrerler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. Çünkü onlar bilirler ki Rablerinin azabına karşı emin olunamaz. اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ. Onlar ki iffetlerini korurlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri müstesna. Bunlarla münasebetlerinden dolayı da elbette onlar kınanacak değillerdir. Fakat kim bundan ötesini ararsa, işte onlar gerçekten haddi aşanlardır. فَمَنِ اِبْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ Yine onlar ki emanetlerine ve öncelikle Allah ile olan, sonra da başkalarıyla yaptıkları ahitlerine sadakat gösterirler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Onlar ki şahitliklerini dosdoğru yaparlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ. Onlar ki salatlarını, namaz ve ibadetlerini muhafaza ederler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. İşte onlar cennetlerde ikrama nail olanlardır. أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ. Resulüm, o kâfirlere ne oluyor ki o gün gruplar halinde sağından ve solundan sana doğru koşuyorlar? فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَزِينَ Onlardan her biri Naim cennetine konulacağını mı umuyor? اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ Hayır, hiç bunu ummasınlar. Şüphesiz biz onları, kendilerinin de bildikleri şeyden, bir damla sudan yarattık. Fakat ibret almadılar ve iman etmediler. Kellâ innâ halaknâhum mimmâ ya'lemûn. Şu halde işin gerçeği öyle umdukları gibi değil. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine onlardan daha hayırlılarını getirmeye bizim gücümüz yeter ve kimse bizim önümüze geçemez. Takdirimize mani olamaz. فَلَا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ Resulüm, sen bırak onları. Kendilerine vaat edilen hesap gününe kavuşuncaya kadar batıla dalsınlar ve boş şeylerle oynaya dursunlar. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي O gün onlar korku ve dehşet içinde kabirlerinden süratle çıkarlar. Onlar bir kurtuluş umarlar. Bu sebeple sanki dikili taşlara koşuyor gibidirler. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ O gün onların gözleri Rabbinin azameti karşısında öne düşmüş, kendilerini de zillet kaplamıştır. İşte bu, onlara vaat edilen kıyamet günüdür. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Nebe Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 40 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Resulüm, onlar birbirlerine neyi soruyorlar? عما يتساءلون. İhtilafa düştükleri büyük haber olan kıyameti mi? عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. Hayır, şüphesiz onlar yakında bilecekler. كلا سيعلمون. Yine hayır, onlar yakında kesinlikle bilecekler. ثم كلا سيعلمون. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da onu sabit tutması için birer kazık yapmadık mı? أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. Ve biz sizi eşler halinde çift olarak yarattık. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. Uykunuzu bir dinlenme vasıtası kıldık. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Geceyi bir örtü yaptık. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Gündüzü ise çalışıp kazanma vakti kıldık. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Üstünüzde 7 kat sağlam göğü bina ettik. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Orada alev alev yanan bir kandil olarak güneşi var ettik. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Size taneler, bitkiler, ağaçları sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirip çıkarmak için üst üste yığılıp sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik. وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Ey insanlar! Muhakkak ki ayrım ve hüküm günü olan kıyamet, Rabbiniz tarafından kesin olarak belirlenmiş bir vakittir. اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا. O gün sura ikinci kez üflenir de siz bölük bölük hesap yerine gelirsiniz. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. O gün gökyüzü açılır ve orada pek çok kapılar oluşur. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. وسيرت الجبال فكانت سرابا. Şüphesiz o gün cehennem kâfirlerin yolunu gözlemektedir. İnne cehenneme kânet mirsâdâ. O azgınların varacağı yerdir. Lit-tâğîne mâbâ. Onlar orada çağlar boyu kalırlar. Lâbisîne fîhâ ahkâbâ. Ve orada ne bir serinlik ne de susuzluk gideren bir içecek tadarlar. Lâ yezûkûne fîhâ berden ve lâ şerâbâ. Ancak dünyada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve irin tadarlar. İllâ hamîmen ve gassâkâ. Çünkü onlar dünyadayken kendilerinin hesaba çekileceğini ummuyorlardı. İnnehum kânû lâ yercûne hisâbâ. Bu yüzden de bizim ayetlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı. Ve kezzebû bi âyâtinâ. Biz ise her şeyi bir kitapta, levh-i mahfuzda sayıp yazmışızdır. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. Kafirlere o gün şöyle denilir: dünyadayken yalanladığınız azabı şimdi tadın. Artık biz yalnızca sizin azabınızı arttıracağız. Zûkû felen nezîdekum illâ azâbâ. Şüphesiz o gün muttakiler, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için büyük bir kurtuluş ve saadet vardır. İnnel muttakine mefaza. Bunlar bahçeler, üzüm bağları, göz alıcı yaşıt güzeller ve içi dolu kaselerdir. Onlar orada ne boş bir söz işitirler ne de yalan. La yesmeûne fîhâ lehven ve lâ kizzâben. Onlar iman edip salih amel işledikleri için hesaplarına karşılık bir lütuf, Rabbinden bir mükafat verilenlerdir. Cezâ. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatandır. O gün onun huzurunda kimse konuşmaya güç yetiremez. Rabbis semavati vel ardı ve mâ beynehumâ rahmâni lâ yemlikûne minhu hitâbâ. O gün ruh ve melekler saf saf kıyamda durur, Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamaz. Konuşan da ancak doğruyu söyler. İşte bu, hak ve gerçekleşecek olan kıyamet günüdür. O halde dileyen, Rabbine varan bir yol tutar. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا. Muhakkak ki biz yakın bir azapla sizi uyardık. O gün kişi kendi elleriyle yaptıklarına, dünyada işlediği amellerine bakacak ve kâfir diyecek ki, ah, bugün keşke ben toprak olsaydım da hesaba çekilip bu azaba uğramasaydım. Nazi'at Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 46 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun ayetlerle insanın kalbindeki putları ve küfrü şiddetle söküp çıkaran rasullere kolaylıkla Allah sevgisi ve muhabbetini gönüllere bırakanlara Allah'ı tesbih ettikçe tesbih edenlere ve tesbih ettirenlere Allah'ın rızasını kazanmak için yarıştıkça yarışanlara ve Allah'ın işini, ayetlerini tedbir edenlere, ayetleri hayatına geçirip yaşayan ve yaşatmaya çalışanlara andolsun ki o gün sura ilk üfürüşle kainat müthiş bir sarsıntıyla sarsılır. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةِ Onu ardından ikinci üfleme takip eder. O gün kalpler dehşet içinde şiddetle çarpar. Korkudan kafirlerin gözleri Rabbinin azameti karşısında öne düşmüştür. Hal böyleyken onlar derler ki, gerçekten biz öldükten sonra yine eski halimize mi döndürüleceğiz? Hem de çürüyüp dağılmış kemikler haline geldikten sonra mı? O takdirde bu hüsranlı bir dönüş olur, dediler. Halbuki o dönüş ancak tek bir haykırış, sura ikinci defa üfürülmesinden ibarettir. İşte o zaman birdenbire kendilerini mahşer meydanında buluverirler. Resulüm, Musa'nın haberi sana geldi mi? Hel etâke hadîsü Musa? Hani Rabbi ona mukaddes vadi Tuva'da şöyle nida etmişti. İz nâdâhu rabbuhu bil vâdil mukaddesi Tuva. Firavun'a git, çünkü o azdı. İzheb ilâ firavuna innehu tağa. Ona de ki, küfür ve şirkinden arınmak ister misin? Fekul hel leke ilâ en tezekke. Ve seni Rabbine varan dosdoğru bir yola hidayet edeyim de böylece ondan haşyet duyup kurtuluşa eresin. وَاَهْدِيَكَ اِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى. Bunun üzerine Musa Firavun'a gitti ve ona bizim tarafımızdan verilmiş olan büyük mucizeyi gösterdi. O ise Musa'yı hemen yalanladı ve isyan etti. Sonra gördüğü mucizeyi inkar etmek için var gücüyle çabasını gösterdi, apaçık ortada olan hakikate sırtını döndü. Derken kavmini topladı ve onlara seslendi. Onlara, ben sizin âlâ, en yüce olan Rabbinizim, dedi. Bunun üzerine Allah da onu herkese ibret olması için sonun ve ilkin ahiretin ve dünyanın azabıyla yakalayıverdi. Şüphesiz ki bunda Allah'tan haşyet duyan kimseler için elbette bir ibret vardır. Düşünün, sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı? Onu Allah bina etti. اَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا Onun boyunu aklınızın alamayacağı kadar yükseltti ve ona belli bir düzen verdi. رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا Gecesini kararttı, gündüzün de aydınlığını açığa çıkardı. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا Ondan sonra da yeryüzünü döşedi. Ondan suyunu ve otlağını çıkardı. Dağları da sağlam bir şekilde yeryüzüne yerleştirdi. Bunları sizin ve hayvanlarınız için bir geçimlik yaptı. Fakat her şeyi alt üst eden o büyük felaket olan kıyamet geldiği zaman O gün insan hayatı boyunca ne için çalışıp çabaladığını hatırlar. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعَى Cehennem de dünyada manen kör olan ama bugün hakikati apaçık gören azgın kimselerin karşısına çıkarılır. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى Artık kim dünyada azmışsa فَأَمَّا مَنْ طَغَى Ve dünya hayatını ahirete tercih etmişse وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا Muhakkak ki onun varacağı yer cehennemdir. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى Kim de hesap vermek için geleceği Rabbinin makamından korkmuş ve nefsini kötü arzu ve heveslerden sakındırmışsa, muhakkak ki onun varacağı yer de cennettir. فَإِنَّ Resulüm, sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını sorarlar. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا Sen onu nereden bilip bildireceksin? فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكَّرَاهَا Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine aittir. إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا Sen ancak ondan haşyet duyanları uyarabilirsin. اِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا Kafirler, kıyamet gününü gördüklerinde sanki dünyada ancak bir akşam yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحَاهَا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ İnfitar Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 19 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Gökyüzü yarıldığı zaman İzes-semâ'u fatarat Yıldızlar darmadağın olup etrafa saçıldığı zaman وَاِذَلْكَوَاكِبُ اُنْتَفَرَتْ Denizler kaynayıp fokurdadığı zaman وَاِذَلْبِحَارُ فُجِّرَتْ Kabirlerin içinde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman وَاِذَلْقُبُورُ بُعْثِرَتْ O gün her nefis neyi yapıp ahirete gönderdiğini ve yapmayıp geride bıraktığını bilip anlar. Alimet nefsüm mâ kaddemet ve ahharat. Ey insan! Seni her türlü ikrama layık görüp yaratan Kerim Rabbine karşı aldatan nedir? Ya eyyuhel insanu ma garrake bi rabbikel kerim. O ki seni yoktan yarattı, seni en güzel şekilde düzenledi, ve sana ölçülü, dengeli bir biçim verdi. اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ Hangi surette dilemişse seni öyle terkip etti. فِي اَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ Fakat hayır, bütün bunlara rağmen yine de siz hesap vereceğiniz din gününü yalanlıyorsunuz. كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ الْمُفْسِدِينَ. Şunu iyi bilin ki sizin üzerinizde muhafızlar, koruyucu ve denetleyici melekler vardır. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. Onlar değerli yazıcılardır. كِرَامًا كَاتِبِينَ. Onlar her ne yaparsanız bilirler ve kaydederler. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Muhakkak ki kıyamet günü hesap görüldükten sonra ebrar olanlar, iyi amel işleyen ve insanları buna sevk edenler naim cennetindedirler. اِنَّ الْأَبْرَارَ لَف۪ي نَع۪يمٍ. Şüphesiz haktan sapan suçlu facirler de cehennemdedirler. وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَف۪ي جَح۪يمٍ. Onlar herkesin hesaba çekileceği din günü oraya yaslanacaklardır. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ. Ve onlar o cehennemden gizlenebilecek değillerdir. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. Resulüm, sen din gününün ne olduğunu biliyor musun? وَمَا أَدْرَاكَ مَا Evet, gerçekten sen din gününün ne olduğunu biliyor musun? O gün hiç kimsenin başka birisi için bir şey yapamayacağı bir gündür. Ve o gün emir ve hüküm yalnız Allah'a aittir. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. İnşikak Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 25 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Gökyüzü yarılıp döküldüğü zaman اِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ. Rabbinin emrini dinleyip yaratılışının hakkını verdiği zaman وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. Yer dümdüz edilip boylu boyunca uzatıldığı zaman وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ. Ve içindeki her şeyi dışarı atıp boşaldığı zaman وَاَلْقَتْ ما فيها وتخلت. Rabbinin emrini dinleyip yaratılışının hakkını verdiği zaman insan yaptıklarıyla karşı karşıya gelir. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. Ey insan! Şüphesiz ki sen Rabbine kavuşuncaya kadar çaba üstüne çaba göstermektesin ve sonunda ona kavuşacaksın. Ya eyyuhel insanu inneke kadihun ila rabbike kadhan femulakih. O hesap günü kimin amel kitabı sağından verilirse, فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, kolay bir hesapla hesaba çekilecek, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, ve sevinçli olarak ehline ve mümin kardeşlerine dönecektir. وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا. Kimin de amel kitabı arkasından verilirse, وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ O da yok olmayı isteyecek. فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا. Ama alev alev yanan bir ateşe yaslanacaktır. وَيَصْلَى سَعِيرًا. Oysa o dünyada ehli içinde beraber yaşadığı toplum içinde kendisinin doğru yaptığını zannederek sevinçliydi. İnnehu kâne fî ehlihi mesrûrâ. Çünkü o asla Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı. İnnehu zannâ. Halbuki Rabbi onu muhakkak görmekteydi. Bela inne rabbehu kâne bihi basîrâ. Dikkat edin, yemin ederim şafağa, vahyin insanın gönlünü aydınlatmasına. Fela uqsimu bişşafak. Geceye ve içinde barındırdığı şeylere, yıldızlara, bir de geceleyin kalkıp Allah'a taat ve ibadette bulunanlara. وَالْلَيْلِ وَمَا وَسَقُ. Nurunu barındırdığı, dolunay olduğu zaman aya ve Allah'ın ayetlerini üzerinde göstererek kararmış gönülleri aydınlatan müminlere yemin ederim ki, وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقُ. Siz mutlaka bu duruma gelmek için tabakadan tabakaya binecek, nefsinize binip nefis mertebelerini bir bir geçeceksiniz. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. Hal böyleyken o kafirlere ne oluyor da iman etmiyorlar? فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Onlar kendilerine Kur'an okunduğu zaman secde de etmezler. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ Aksine o kafirler, Resulümüzü ve ayetlerimizi yalanlarlar. بَلِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Halbuki Allah, onların kalplerinde yığdıkları küfrü, şirki ve gizledikleri her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ Resulüm, sen onlara elem verici, İç yakan bir azabı müjdele. Ancak iman edip salih ameller işleyenler müstesna. Onlar için bizim katımızda kesintisiz bir ecir ve tükenmez bir mükafat vardır. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti lehum ecrun gayru memnûn. Sadakallâhu'l-azîm. Rum Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 60 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Elif, Lam, Mim. Rumlar, Arapların bulunduğu bölgeye en yakın bir yerde mağlup oldular. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç sene içinde galip geleceklerdir. Onların bu yenilgilerinden önce de sonra da emir Allah'ındır. Rumların galip geldikleri o gün, müminler de Bedir'de müşriklere galip gelerek Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder. O azizdir, rahimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ينصر من يشاء Bu zafer Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden asla dönmez. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü bilirler. Ahirettense onlar tamamen gafildirler. Ya'lemûne zâhiren minel hayâtid dünyâ ve hum anil âhireti hum gâfilûn. Onlar kendi kendilerine tefekkür edip Allah'ın gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları ancak her şeyi yerli yerinde hak ve hikmetle belirli bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? Gerçekten insanlardan çoğu Rablerine kavuşmayı inkar ederler. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden kuvvet bakımından daha güçlüydüler. Yeryüzünü kazıp, ekinler ekmiş, sular, madenler çıkarmak için orayı altüst etmişler ve onu bunların imar ettiklerinden de daha çok imar etmişlerdi. Resulleri onlara da apaçık deliller, ayetler ve mucizeler getirmişti. Zaten Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar, Resullerimizi ve ayetlerimizi inkar ederek kendi nefislerine zulmettiler. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalanlayarak ve onlarla alay ederek kötülük yapanların akıbeti çok kötü oldu. ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ. Allah her şeyi ilk defa yaratır. Sonra o yaratmayı Hallak ismiyle sürekli tekrar edip iade eder. Sonra hepiniz ona döndürüleceksiniz. Allahu yebde'ul halka thumme yu'iduhu thumme ileyhi turca'un. Kıyamet saatinin gelip çattığı gün, nefsinin hevasına uyan mücrimler, bütün ümitlerini yitirerek susarlar. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. Onların dünyada Allah'a şirk koştukları ortaklarından hiçbiri o gün onlara şefaatçi olmaz ve onlar Allah'a şirk koştukları ortaklarını inkar ederler. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. Kıyamet saatinin gelip çattığı gün, İşte o gün müminlerle kafirler birbirlerinden ayrılırlar. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlar cennet bahçelerinde sevinç ve mutluluk içindedirler. Fakat inkar edenlere, ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlara gelince, işte onlar da cehennemde azap için hazır bulundurulacaklardır. Öyleyse ey iman edenler, akşama girdiğinizde ve sabaha erdiğinizde, akşam, yatsı ve sabah namazlarında Subhan olan Allah'ı tesbih edin. Subhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Akşama doğru ve öğlene girdiğiniz zaman da, ikindi ve öğle namazlarında da Allah'ı tesbih edin. O, ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarır, yeryüzünü ölümünden sonra da O diriltir. İşte siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ Sizi topraktan yaratması da onun ayetlerinden, kudret ve delillerindendir. Sonra siz yeryüzüne yayılan insanlar oluverdiniz. وَمِنْ Yanında huzur bulmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de onun ayetlerinden, kudret ve delillerindendir. Muhakkak ki bunda enine boyuna düşünüp tefekkür eden bir kavim için ayetler, ibret ve dersler vardır. وَمِنْ Onun delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin ise farklı olmasıdır. Muhakkak ki bunda Allah'ı bilen alimler için elbette ayetler, ibret ve dersler vardır. Amin. Gece olsun, gündüz olsun, uyumanız ve Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız da O'nun ayetlerinden, kudret ve delillerindendir. Muhakkak ki bunda hakkı işiten bir kavim için ayetler, ibret ve dersler vardır. وَمِنْ يسمعون. Size hem korku hem de ümit vermek için şimşeği göstermesi ve gökten bir su indirip ölümünden sonra yeryüzünü onunla diriltmesi de onun ayetlerinden, kudret ve delillerindendir. Muhakkak ki bunda aklını kullanan bir kavim için ayetler, ibret ve dersler vardır. Yine göğün ve yerin onun emriyle sapasağlam ayakta durması da onun ayetlerinden, kudret ve delillerindendir. Sonra hesap günü sizi yerden tekrar dirilmeniz için bir davetle çıkardığı zaman bir de bakarsınız ki kabirlerinizden dirilmiş olarak çıkıyorsunuz. Göklerde ve yerde olanlar hepsi O'nundur. Hepsi O'na gönülden itaat etmektedir. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ O, her şeyi ilk defa yaratan, sonra o yaratmayı Hallak ismiyle sürekli tekrar edip iade edendir ve bu onun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde tecelli eden en büyük sıfatlar yalnız A'la olan Allah'a aittir. Çünkü O azizdir, hakimdir. Bütün şerefin ve kudretin kendisine ait olduğu, her işinde hikmet ve hayır olan tek zattır. Bakın, Allah ortağı olmadığına dair size kendinizden bir misal getirdi. Size verdiğimiz rızıklarda ellerinizin altında bulunan köleler, cariyeler içinden sizinle eşit olan, birbirinizin hakkına dokunmaktan çekindiğiniz gibi onların hakkına dokunmaktan da çekindiğiniz ortaklar var mı ki tutup kendi mülkümüzde, saltanatımızda bize ortaklar atfediyorsunuz? Kendi kullarımızı ve yarattıklarımızı bize şirk koşuyorsunuz. İşte biz, aklını kullanan bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Darabe lekum meselen min enfusikum. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. Fakat zulmedenler bunca uyarı ve ikazdan sonra bile cahilce nefislerinin hevalarına, arzu ve isteklerine tabi oldular. Küfürdeki inadı yüzünden Allah'ın dalalette bıraktığı kimseyi kim hidayete erdirebilir? Onlar için hem dünyada hem de ahirette hiçbir yardımcı yoktur. Ben Resulüm, sen hiçbir şeyi Allah'a şirk koşmadan ve Hakk'a yönelmiş hanif olarak yüzünü dine çevir. O ki Allah'ın fıtratı el-esmaül hüsnasıdır ve Allah insanları bu fıtrata göre yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında hiçbir değişiklik yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا O halde hepiniz yalnız ona yönelin, ona karşı takva sahibi olun, kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın, namazı ikame ederek her anda onun huzurunda durmaya çalışın ve sakın müşriklerden olmayın. Munibine ileyhi ve tekuhu ve akimus salata ve Onlar ki dinlerini parça parça edip gruplara ayrıldılar. Her grup kendi yanındaki parçayla sevinip kibirlenmektedir. Minellezine ferraku dinehum ve kanu şiyan. İnsanlara bir zarar, bir sıkıntı dokunduğu zaman hemen Rabbine yönelerek ona yalvarıp dua ederler. Sonra Allah onlara kendinden bir rahmet tattırınca bir de bakarsın ki onlardan bir grup yine Rablerine şirk koşarlar. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ Onlar kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etmek için böyle yaparlar. O halde dünyada bir süre daha faydalanın bakalım. Fakat yakında buna karşılık hak ettiğiniz azabı bilip göreceksiniz. Yoksa biz onlara kesin bir delil indirdik de o mu Allah'a şirk koşmalarını söylüyor? Gel gör ki biz insanlara kendimizden bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinir ve şımarırlar. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden onlara bir kötülük dokunursa bir de bakarsın ki Allah'ın rahmetinden ümitlerini keserler. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ Onlar görmediler mi ki Allah rızkı dilediğine açıyor, dilediğine daraltıyor. Muhakkak ki bunda iman eden bir kavim için ayetler, ibret ve dersler vardır. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ O halde sen akrabaya, yoksula, yolcuya, Allah'ın sana onlar için ikram ettiği hakkını ver. Bu Allah'ın vechini, cemalini müşahede etmeyi ve rızasını isteyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar felaha, kurtuluş ve saadete erenlerdir. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلْمُسْلِمِينَ الذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. Unutmayın, insanların mallarında artış olsun diye zorunlu olarak verdiğiniz herhangi bir faiz Allah katında artmaz. Fakat Allah'ın vechini, cemalini müşahede etmeyi ve rızasını isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte o zekatlarını bu şekilde verenler Allah katında faziletlerini kat be kat artıranlardır. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. Allah sizi yaratan, sonra sizi rızıklandıran, sonra sizi öldürecek, sonra da sizi hesap günü tekrar diriltecek olandır. Peki, sizin Allah'a şirk koştuğunuz ortaklarınız içinde bunlardan herhangi birini yapabilecek var mı? O, Allah, Subhan'dır. Her türlü noksanlıktan münezzehtir ve onların şirk koştuklarından yücedir. Allahu'l-lezî خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.